Cheche za moto, moto. Milio ya risasi wakisha moto, moto. Huu ni wakati wa kulipisha kisasi, kisasi. Cheche za moto, moto. Milio ya risasi wakisha moto, moto. Huu ni wakati wa kulipisha kisasi, kisasi. Kudhalilishwa sitaki, nipeni yangu bunduki. Na Al-Qaeda, Al-Qaeda. Kwetu ni kawaida au shababu, shababu. Amukosi visababu sababu. Kudhalilishwa sitaki, nipeni yangu bunduki. Tunavunjana vunjana, kuinua wa kalima tunapigana, kuziondoa hizi dhuluma. Sisi vijana, vijana. Hatuogopi lawama, tunavunjana vunjana. Hadi khilafa kusimama, kuishi kwangu msituni kunanizidisha imani. Cheche za moto, moto. Milio ya risasi wakisha moto, moto. Huu ni wakati wa kulipisha kisasi, kisasi. Na Al-Qaeda, Al-Qaeda. Hilo kwetu ni kawaida au shababu, shababu. Amukosi visababu sababu. Kudhalilishwa sitaki, nipeni yangu bunduki. Risasi wakisha moto, moto. Ni wakati wa kulipisha kisasi, kisasi. Na Al-Qaeda, Al-Qaeda. Hilo kwetu ni kawaida au shababu, shababu. Amukosi visababu sababu. Al-Qaeda, Al-Qaeda. Hilo kwetu ni kawaida au shababu, shababu. Amukosi visababu sababu.